φρενάραμε λίγο, γιατί πρέπει να ξεκινήσουμε, θα το ξαναπιάσουμε στην πορεία. Είναι τα Μελισσόπουλα, είναι το Αλωνάκι, είναι του Ελίτη η στίχη και η μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου. Πολύ γνωστό τραγούδι και σε αρκετές εκτελέσεις. Γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε ο Γιάννης Μαρκόπουλος το 1939 και σαν σήμερα πέθανε ο Οδυσσέας Ελίτης το 1996. Οπότε σε αυτό το τραγούδι ενώνονται και οι δύο, ενώνονται και σε πάρα πολλά άλλα, αλλά αυτό επειδή έχει και ένα ρυθμό και έχει και τα Μελισσόπουλα που δίνουν μια ανοιξιάτικη άβρα κάτω στο Αλωνάκι της Μαργαρίτας, είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι και να πάμε κάπως έτσι. Θα τον βρούμε πολλές φορές τον Ελίτη ειδικά, με τα δικά του στη διάρκεια αυτής της εκπομπής. Άρα τέχνη και κουλτούρα σήμερα, να το πούμε έτσι απλά, αν πρέπει να βάλουμε με μία λέξη μία ταμπέλα. Και συνέχεια της κουλτούρας είναι η κόρη του Μάνου Λοΐζου, η Μυρσίνη Λοΐζου, η οποία είναι υποψήφια ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, έδωσε μία συνέντευξη χθες, την πρώτη της ως υποψήφια, είπε πάρα πολλά. Της θύμισε η συνάδελφος η Γιάμαλη που τη ρώτησε γιατί είχε απαγορεύσει πριν μερικά χρόνια το «Καλημέρα Ήλιε» να παίζεται από το ΠΑΣΟΚ και αυτή απάντησε. Αν δεν κάνω λάθος, το 2011 είχατε απαγορεύσει στο ΠΑΣΟΚ να χρησιμοποιήσει ένα τραγούδι του πατέρα σας, το «Καλημέρα Ήλιε», για τη συγκεντρώση του, ενώ τώρα συστρατεύεστε με ένα κόμμα σαν τον ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί και οι δύο, μπορεί να πει κανείς, έχουν ψηφίσει μνημόνια. Φυσικά και οι δύο ψηφίσαν μνημόνια. Απλώς το ένα ήταν μνημονιακό κόμμα, ενώ το άλλο αναγκάστηκε να ψηφίσει ένα μνημόνιο. Ενώ το άλλο αναγκάστηκε να ψηφίσει ένα μνημόνιο. Έχει άλλο κοινωνικό πρόσωπο ο ΣΥΡΙΖΑ και γι' αυτό είμαι προχωρώ με αυτούς. Οκ, καμία αντίρρηση. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, να πείθει τον εαυτό του, αλλά σεβαστείτε λίγο και τη λογική των υπολείπων. Όλοι μας, όχι Μυρσίνη Λοΐζου, γιατί αυτή η άποψη περί εξαναγκασμού ακούγεται συνεχώς τα τελευταία 4 χρόνια. Έχει σημασία η πρόθεση σε κάποια κυβέρνηση που φέρνει μνημόνιο, δηλαδή έχει σημασία η πρόθεση ή το τελικό αποτέλεσμα. Μπορεί κάποιος να μην ήθελε, κάποιος να ήθελε μνημόνιο. Αν και οι δύο το εφαρμόσουν και το ψηφίσουν, το αποτέλεσμα είναι ακριβώς ίδιο, ανεξαρτήτως της όποιας πρόθεσης μπορεί να έχει κάποιος ή του κοινωνικού προσώπου που μπορεί να έχει το συγκεκριμένο κόμμα. Πρώτον αυτόν. Δεύτερον, ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε για να μην εξαναγκαστεί. Το ζητούμενο και το διακύβευμα πριν τις εκλογές ήταν ότι θα σας εξαναγκάσουν να ψηφίσετε μνημόνιο. Και αυτοί λέγαν όλοι, όχι, δεν θα εξαναγκαστούμε. Αυτοί θα εξαναγκαστούν να κάνουν αυτά που εμείς τους λέμε. Άρα δεν ισχύει ούτε αυτό. Και τρίτον, το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή και η Νέα Δημοκρατία, ξεκίνησαν και είπαν μια μέρα θα φέρουμε μνημόνιο γιατί είναι τόσο καλό και να χάσουμε και 40% της δύναμής μας όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ. Δεν ισχύουν όλα αυτά. Δεν ξέρω αν πείθονται μέσα στα μυαλά τα δικά τους οι ΣΥΡΙΖΕΙ και όσοι επικαλούνται αυτό το περί εξαναγκασμού, αλλά προσβάλλει τη δική μας λογική και νοημοσύνη. Δεν θα κάνουμε παράκληση να μην το λένε, αλίμονο πρέπει να τα λένε, αφού τα πιστεύουν, δεν έχουν να πούν και τίποτα άλλο, αν δεν μπουν αυτά έτσι κι αλλιώς. Οπότε, ως απάντηση σε όλα αυτά, η συνέχεια με το Αλωνάκι. Σας λένε τώρα, Συπροσή. Είναι ο Κυριάκος αυτός, ο οποίος φρενάρει τα Μελισσόπουλα κάτω στις Μαργαρίτες στο Αλωνάκι για να ρωτήσει κάτι που ήθελε να ρωτήσει τον Αλέξη Τσίπρα, αφού περάσαμε τόσο απότομα από την τέχνη στην ύψιστη τέχνη, που είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο ίδιος, το κόμμα του, οι απόψεις του, το επερχόμενο του πράγματος, σύμφωνα πάντα με τις δημοσκοπήσεις. Να μείνουμε λίγο στον Κυριάκο. Πάλι σε κλίμα τέχνης, δεν φεύγουμε, και σε κλίμα κουλτούρας κυρίως, για να το σηματοδοτήσουμε ως τέτοιο. Ο Κυριάκος λοιπόν εδώ σε μια στιγμή ποίησης. Αγαπητέ Μάνφρετ, όσο και αν σου φαίνεται αστείο, οι γραβάτες στην Ελλάδα έχουν πλέον πολιτικό συμβολισμό. Και έτσι θα μου επιτρέψεις να μην την κόψω. Βγάλ την έξω, να στην κόψω, μπας και σωθώ. Και έτσι θα μου επιτρέψεις να μην την κόψω. Βγάλ την έξω, να την κόψω, μπας και σωθώ. Δεν το βλέπεις, υποφερώ. Βγάλ την έξω, πρωτού τρελατώ. Θα τις χρειαστούμε όλες για την επόμενη μέρα. Από τέχνη σε τέχνη το πάμε σήμερα, το καταλαβαίνει ο καθένας, λογικό, το σηκώνει η μέρα με όλα αυτά τα ερεθίσματα που, και τις επαιτίους που έχουμε. Αλέξης Τσίπρας τώρα είπε αυτό για την ολιγαρική αυθονία, αυτό το οποίο, μέσα στο οποίο ζούμε, πολύ ωραίοι λογογράφοι του Τσίπρα, κυρίως όλοι οι λογογράφοι είναι ωραίοι, πρωθυπουργών, υποψηφίων και λοιπόν, συγγενών, αλλά κυρίως το Αλέξη Τσίπρα είναι πάρα πολύ καλή, διαβάζουν οι άνθρωποι, έχουν βάλει κάτω το Facebook. Και ό,τι ξεσηκώσουν από εκεί το κάνουν copy-paste, το εντάσσουν στις ομιλίες του Αλέξη Τσίπρα και έτσι μαθαίνουμε και πράγματα. Μπορούμε να ονειρευόμαστε και να αγωνιζόμαστε για μια καλύτερη και δικαιότερη κοινωνία. Μπράβο! Για έναν άλλον κόσμο που είναι εφικτός. Μπράβο! Και αυτός ο άλλος κόσμος μπορεί να γίνει πράξη μόνο από δυνάμεις σταθερά προσανατολισμένες στην κοινωνική πρόοδο, αλλά και με ένα νέο μοντέλο, σε ένα νέο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης και ολιγαρκούς αυθονίας. Πάλι πατάτες! Ναι, πάλι πατάτες! Και ολιγαρκούς αυθονίας. Και δόξα τω Θεώ να λένε. Είναι ωραία αυτή η ολιγαρκή αυθονία, την οποία μας την προτείνει, συστήνει, εφαρμόζει με τις πράξεις του Αλέξης Τσίπρας, γιατί τα πολλά χαλάνε τον άνθρωπο, ενώ τα λίγα του δίνουν ένα κίνητρο για να ζει και τον κρατάνε μετρημένο, συνετό, προσγειωμένο όπως λέμε. Πόσα χρόνια κυβερνάει ο ΣΥΡΙΖΑ? 4. Πόσα χρόνια είναι στην κυβέρνηση ο Μοράλες, σύμφωνα με τον Παλαούρα πάντα? 15. Πόσα θέλει ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ? Κάντε την αφαίρεση, πρόσθεση. Ο κύριος Μπαλαούρας μας βοηθάει. Το θέμα είναι το εξής. Εμείς βγήκαμε από μια βαθιά κρίση. Ο Μοράλες είναι 15 χρόνια πρωθυπουργός στη Βολιβία. Πρόεδρος, συγγνώμη. Λοιπόν, 15 χρόνια και κάνει σιγά σιγά κτίζει. Και σήμερα έχουμε κλείσει 4 χρόνια περίπου διακυβέρνηση. Μέχρι τα 15 έχουμε άλλα 11. Καλά είναι να είμαστε εδώ, να τα θυμόμαστε, να τους θυμόμαστε, να μας θυμούνται. Το επιτελείο της Νέας Δημοκρατίας στο επικοινωνιακό είναι ένα άριστο επιτελείο, το γνωρίζουν όλοι όσοι παρακολουθούν αυτά τα θέματα. Επειδή ο Εύω Μοράλες, πρόεδρος της Βολιβίας, είναι 15 χρόνια στην εξουσία, έχει φτιάξει και ένα κυβερνητικό κτίριο, έναν ουρανοξύστη. Εκεί δεν τα κάνουν flat, τα κτίρια τα κάνουν ψηλά. Το κυβερνητικό λοιπόν κτίριο είναι ένας ουρανοξύστης, ένα από τα πολλά. Στους δύο ορόφους αυτού του ουρανοξύστη διαμένει ο πρόεδρος, ο εκάστοτε πρόεδρος της Βολιβίας. Άρα δεν είναι ιδιοκτησία, σαν να λέμε ότι ο Προκόπης Παυλόπουλος έχει ιδιοκτησία το προεδρικό μέγαρο ή ο Αλέξης Τσίπρας του ανήκει το μέγαρο Μαξίμου. Το πιάσαν όλο αυτό τα τρόλ της Νέας Δημοκρατίας στο επικοινωνιακό επιτελείο και το λάνσαρε ως οίκημα, φωτογραφία του ουρανοξύστη, οίκημα ιδιοκτησία του Προέδρου της Βολιβίας για να πλήξει τον Αλέξη Τσίπρα, ότι και καλά τι παρέες κάνεις που ο τάδε πρόεδρος που τον έφερες εδώ έχει δικό του ουρανοξύστη. Βγήκε στην πορεία ότι είναι κυβερνητικό κτίριο, δεν ισχύει αυτή η μπαρούφα που είπε η Νέα Δημοκρατία και γελάνε και τα πλήκτρα στα πληκτρολόγια, γιατί εκεί παίζεται όλο αυτό το παιχνίδι, δεν αφορά κανέναν στη ζωή, είναι παιχνίδι του διαδικτύου, του πληκτρολογίου. Μια που μιλήσαμε για όλα αυτά, να ακούσουμε μια μεγάλη αλήθεια από τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς λοιπόν είμαστε πάρα πολύ ξεκάθαροι. Γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει όραμα, φίλες και φίλοι. Δεν υπάρχει σχέδιο. Υπάρχει μόνο αγάπη για την καρέκλα. Ο ύπνος τους μυρίζει πυρκαγιά. Στα πόδια τους ο ήλιος πας, πας, παταράει. Κάτω στις μαργαρίτες στα λονάκι. Δεν υπάρχει σχέδιο. Υπάρχει μόνο αγάπη για την καρέκλα. Είναι αλήθεια αυτό. Είναι μια μεγάλη αλήθεια. Συμβαίνει σε υποψήφιους πρωθυπουργούς και σε πρωθυπουργούς. Αλλά εδώ έχουμε μια πολύ ωραία παραδοχή, ειλικρινέστατος, με αυτόν τον κινησμό που διακρίνει την οικογένεια Μητσοτάκη κάνα δύο αιώνες τώρα. Οπότε το κρατάμε, γιατί θα μας χρειαστεί νομίζω και για μελλοντική χρήση. Τώρα πάμε να μεταδώσουμε κωδικοποιημένο μήνυμα του Κυριάκου πάλι Μητσοτάκη. Και όλοι γνωρίζουν πια ότι στις 26 Μαΐου το μήνυμα συ-προσύ πρέπει να σταλεί και πρέπει να είναι ηχηρό. Συ-προσύ. Κάτω στις μαργαρίτα σταλονάκι, στη σαν χορό τρελό τα μελισσόπουλα. Συπροσή. Τι εννοεί τώρα, μόνο αυτός ξέρει, δεν έχει σημασία. Το πιάνουν το μήνυμα αυτοί που πρέπει και ετοιμάζουν την επόμενη μέρα της Ελλάδας. Έχετε μια ανησυχία όλοι, το νιώθουμε και εμείς την είχαμε. Αν η μεγαλοοικονόμου τώρα που μιλάμε, 1:20, είναι ακόμη ΣΥΡΙΖΑ. Πώς είστε? Τα χαρά. Εντάξει. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Φουλ ΣΥΡΙΖΑ ή το ξανασκέφτεστε? Φουλ. Πέρα μέσα στα χρυσά ταριά κοιμούνται αγοροκόριτσα. Φουλ. Υδρώνει ο ήλιος, τρέμει, τρέμει, τρέμει το νερό. Φουλ. Θα είστε υποψήφια με το ΣΥΡΙΖΑ στις βουλευτικές εκλογές? Ναι, στη Β' Πειραιά. Φουλ. Φουλ, φουλ, στο επικρατείας πρέπει να ήταν πρώτο όνομα να κοσμεί την Συπροσή, πώς λέγεται όλο αυτό, την Προοδευτική Συμμαχία. Είναι ένα πρόσωπο που σηματοδοτεί όντως το αύριο της αριστεράς και της κέντρο αριστεράς και της κέντρο δεξιάς. Όλο αυτό, εν πάση περιπτώσει, τον Άγιο Παντελεήμονα που έχουν φτιάξει όλοι αυτοί, κουτσί στραβή πηγαίνουν εκεί και πιστεύουν ότι κάτι καταφέρουν και ότι αφορά και την κοινωνία όλο αυτό. Αυτό είναι το πιο αστείο και πιο ενδιαφέρον της όλης υπόθεσης. Για τον και με τον Ελίτη είμαστε σήμερα, γιατί σαν σήμερα το 1996 έφυγε από την ζωή ένα Νόμπελ, το δεύτερο Νόμπελ λογοτεχνίας για μια μικρή χώρα και ένα μικρό λαό. Το πρώτο ήταν Γιώργος Σεφέρης. Ο Οδυσσέας Ελίτης μιλούσε για διάφορα τότε. Θα ακούσουμε ένα ηχητικό για την Ευρώπη, πώς την έβλεπε τότε, γιατί δεν ήταν η Ευρώπη που ξέρουμε σήμερα, που έχει χαθεί τελείως από τις όποιες αξίες μπορεί να είχε κάποτε, που δεν ήταν αξίες για άλλους λόγους, είχαν φτιαχτεί όλα αυτά τα ιδεολογήματα. Παρ' όλα αυτά, ακόμη και πριν 20 χρόνια ήταν διαφορετική η Ευρώπη. Τότε ο Οδυσσέας Ελίτης έλεγε. Κάποτε θα ερχόταν η στιγμή για την Ευρώπη να συνειδητοποιήσει τις ρίζες της, αφού δεν μπορεί να υπάρξει σαν αυτόνομη μονάδα, χωρίς κάποιο θεωρητικό υπόβαθρο. Αλλά και για την Ελλάδα η στιγμή να αποφασίσει αν θα μείνει απομονωμένη στις δικές της αξίες ή θα ενταχθεί σε ένα ευρύτερο σύνολο με ωφέλη πρακτικής φύσεως αναμφισβήτητα, αλλά και με τον κίνδυνο να λιωθεί η φυσιογνωμία της. Από αυτή την άποψη το ομολογώ, είμαι απομονωτικός. Μια ζωή ολόκληρη αγωνίστηκα για αυτό που λέμε ελληνικότητα και που δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας τρόπος να βλέπεις και να αισθάνεσαι τα πράγματα, είτε στην κλίμακα τη μεγάλη είτε στην ταπεινή. Θέλω να πω, είτε σε ένα Παρθενώνα είτε σε ένα Λιχνάρι. Το παν είναι η ευγένεια, η ποιότητα, σε αντίθεση με το μέγεθος και την ποσότητα που χαρακτηρίζουν τη Δύση. Γιατί εκεί βρίσκεται η διαφορά. Οι Ευρωπαίοι αντλήσανε από τις ελληνικές αξίες για να φτάσουν στην αναγέννηση. Αλλά η αναγέννηση δική τους είναι κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει εμείς εάν δεν μας σταματούσε η τουρκοκρατία. Το βλέπουμε αυτό στην ταπεινή κλίμακα, τη μόνη άλλωστε όπου μπορούσαμε ακόμα να εκδηλωνόμαστε, από την άποψη ότι μια εσωτερική αυλή νησιώτικου σπιτιού, κατά την ταπεινή μου γνώμη, ή ένας περίβολος μοναστηριού είναι, σαν αντίληψη εννοώ, πολύ πιο κοντά στο πνεύμα που έκανε τους Παρθενώνες και τις Θεομήτρες παρά όλες οι κολόνες και οι μετόπες των ευρωπαϊκών αναπτώρων. Που σημαίνει ότι αυτός, αν συνέχισε κάποιος την αισθαντικότητα την ελληνική και τη διατήρησε, είναι αποκλειστικά ο λαϊκός μας πολιτισμός. Ωραίο απόσπασμα για την ελληνικότητα, το λαϊκό πολιτισμό, για το μέτρο που πρέπει να υπάρχει από τα κτίρια μέχρι τις αντιλήψεις, τις απόψεις, τις σχέσεις των ανθρώπων. Και άλλα πολλά μέσα σε 1,5 σχεδόν λεπτό, συμπίκνωση τόσων πολλών πραγμάτων και τόσων μυστικών επιτυχίας, γιατί όλο αυτό με την ελληνικότητα είναι μια πολύ ωραία κουβέντα. Ποιος πετυχαίνει στην Ελλάδα, θα μπορούσε να είναι η απάντηση, όλο αυτό το απόσπασμα που ακούσαμε από τον Οδυσσέα Ελίτη. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας, σας περιμένει μέσα με πολύ μεγάλη χαρά να του πείτε ό,τι θέλετε. Έχει έρθει από την Κέρκυρα και πάει για Πάτρα και Γιάννενα αυτό το Σαββατοκύριακο. Κάνει εμφανίσεις. Στούντιο papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική διεύθυνση. Βλέπουμε μηνύματα που στέλνετε. Το ελληνοφρένια.net.gr είναι το επίσημο site. Εκεί ακούτε την εκπομπή τώρα και την ακούτε και μετά. Οπότε θέλετε, την ανεβάζετε, κατεβάζετε. Έχουμε και στο YouTube το official και έχει chat από κάτω. Κάντε και ένα subscribe, μια εγγραφή όπως λέμε. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο. και με ένα τραγούδι του Ελίτη και μουσική πάλι, μάλλον στίχη του Ελίτη και μουσική πάλι του Μαρκόπουλου και με τη φωνή του Νίκου Ξυλούρη, πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Ξεχύνονται στους κάμπους, οι φωνές τους δεν είναι πια κουβέλια. Έχουν τα κύματα. Πώς χαϊδεύεις, πώς φυλάς, πώς λες ψιθυριστά το τι και το ε. Τριγύρω στο λαιμό, στον όρμο. Πάντα εμείς το φως και η σκιά. Πάντα εσύ τα στεράκι. Και πάντα εγώ το σκοτεινό πλεούμενο. Πάντα εσύ το λιμάνι. Και εγώ το φανάρι το δεξιά. Το βρεγμένο μουράγιο. Και η λάμψη επάνω στα κουπιά. Ψηλά στο σπίτι με τις κλιματίδες. Τα δετά τριαντάφυλλα. Το νερό που κρυώνει. Πάντα εσύ το πέτρινο άγαλμα. Και πάντα εγώ η σκιά που μεγαλώνει. Το γερτό παντζούρι εσύ. Ο αέρας που του ανοίγει εγώ. Επειδή σ' αγαπώ και σ' αγαπώ. Πάντα εσύ το νόμισμα και εγώ η λατρεία που το εξαργυρώνει. Μέσα στις διαφημίσεις, μέσα στο Τζίβρα, τον Κυριάκο, θα ακούμε και λίγο μονόγραμμα. Οδυσσέας Ελίτης, εδώ η απαγγελία είναι από την Ιουλίτα Ηλιοπούλου, σύντροφος του Ελίτη τα τελευταία χρόνια, ποιήτρια, και ο Μίκης Θεοδωράκης. Αποσπάσματα είναι γιατί το συνολικό ηχητικό ντοκουμέντο πια διαρκεί 20 λεπτά. Διαλέξαμε τρία χαρακτηριστικά. Αποσπάσματα. Η Μυρσίν Λοΐζου, κόρη Μανού Λοΐζου, υποψήφια ευρωβουλευτής, μιλάει για το τραπέζι που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας προχθές στο Μέγαρο Μαξίμου. Πάμε να τα πιάσουμε από την αρχή, γιατί είναι η πρώτη σας ζωντανή τηλεοπτική εμφάνιση. Πάμε να δούμε τι έγινε χθες στο Μέγαρο Μαξίμου, που έμαθα, διαβάσαμε ότι όλοι οι υποψήφοι ευρωβουλευτές, αυτή η πρώτη φουρνιά που ανακοινώθηκε, πήγατε και συναντήσατε τον Πρωθυπουργό, φάγατε και μαζί. Πήγαμε, γνωριστήκαμε οι 16 πρώτοι και φάγαμε κάτι τσιμπήσαμε πιο πολύ, γιατί δεν φάγαμε κανονικά, μετά έφαγα σπίτι μου δηλαδή. Μανιστικούς τους άφησε τσάμπα, ο άλλος που έχει ξεσηκωθεί και φωνάζουν όλοι ότι το Μαξίμου το έκανε ταβέρνα και νηστικοί άνθρωποι φύγαν από εκεί και πήγαν μετά σπίτι τους να φάνε. Τα έχει αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ. Σου υπόσχεται πολλά, στρώνει ένα ωραίο τραπέζι σε μια ωραία βεράντα με τέντες εκεί με πιάτα μπροστά και μετά πας και τρως σπίτι σου γιατί δεν έχεις χορτάσει από όλα αυτά τα παπατζηλίκια που έχουν ετοιμάσει που... Τι θα πει Σαρακοστή. Τα Σαρακοστιανά φουσκώνουν περισσότερο από τα άλλα. Αυτά κάποτε, λάστιγε, γιαρ, τώρα έχουμε προχωρήσει ως έθνος και ως λαός. Να μείνουμε λίγο στη Μυρσίνη Λοΐζου, γιατί τη ρώτησε η συνάδελφος για ποιο λόγο να ψηφίσουμε Μυρσίνη Λοΐζου. Πώς πήρατε την απόφαση να δοκιμαστείτε και μάλιστα σε μια πανελλαδική κάλπη και γιατί να σας ψηφίσουν οι πολίτες, κυρία Λοΐζου.

Να σου πω, να βγάλω μια φωτογραφία τα γεννητικά μου όργανα, να ανταλλάξω με τον κόλο μια Σκοπιανής. Γίνεται, πες τους. Δεν γίνεται, όχι. Μπορείς όμως να τα βγάλεις μια φωτογραφία, να τα βάλεις στην καρέκλα και να κάτσεις πάνω. Αν και δεν θα καταλάβεις και τίποτα από ό,τι καταλαβαίνω, αλλά ναι. Και γενικότερα όλα αυτά τα σεξιστικά μπορείτε να τα βάλετε εκεί που κάθετε στην καρέκλα. Α, δεν γίνεται αυτή η ανταλλαγή. Λυπάμαι πολύ, λυπάμαι, δεν γίνεται. Μπορούμε βέβαια να ανταλλάξουμε κανένα μάτσο μαλάκες, σαν και εσάς. Όχι με τίποτα ιδιαίτερο, με 2-3 πακέτα πουρα. Μην νομίζω ότι αξίζει κάτι παραπάνω. Τόσο η νύχτα, τόσο η βοή στον άνεμο, τόσο η στάλα στον αέρα, τόσο η σιγαλιά. Τριγύρω η θάλασσα η δεσποτική, καμάρα του ουρανού μετάστρα. Τόσο η ελάχιστη σου αναπνοή, που πια δεν έχω τίποτε άλλο. Μες στους τέσσερις τοίχους, το ταβάνι, το πάτωμα, να φωνάζω από σένα και να με χτυπάει η φωνή μου. Να μυρίζω από σένα και να δριεύουν οι άνθρωποι, επειδή το αδοκίμαστο και το άπαλο φερμένο δεν τα αντέχουν οι άνθρωποι και είναι νωρίς, μ' ακούς. Είναι νωρίς ακόμη μες στον κόσμο αυτόν, αγάπη μου, να μιλώ για σένα και για μένα. Εντάξει, καλός και ο Ελίτης, αλλά δεν είναι σαν το άλλο μεγάλο δημιούργημα πόνημα της τεράστιας ποιήτριας που έλεγε «Ελένε Αλέξη, κάθε σου λέξη ομόνια καταπέλτης». Δεν είναι σαν κι αυτό. Το μονόγραμμα προσπαθεί λίγο να προσεγγίσει, πιάνει τα θέματα της αγάπης, της τεράστιας υπερβολικής αγάπης, και, αλλά σαν τη μεγάλη οικονόμου δεν είναι. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Θα μπορούσε να βγει, να βγάλει ο ΣΥΡΙΖΑ εν όψη εκλογών ένα ωραίο διαφημιστικό με τη μεγάλη οικονόμου να απαγγέλει ποίηματά της. Θα τέριαζε νομίζω. Θα ήταν πολύ καλό. Και θα μπορούσε ντουέτο, όπως ακούσαμε εδώ, Θοδωράκη Ηλιοπούλου, να ακούγαμε μεγάλο οικονόμου Γιώργο Παπανδρέου να μιλάνε πολύ καλά για τον Αλέξη Τσίπρα. Αλέξης Τσίπρας. Συμπαθής ως άνθρωπος. Εγώ σε προσωπική βάση δεν έχω κακή σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν έχω διαφορές με την πολιτική του. Μακάρι να με εξελιχθεί. Διότι όπως σας είπα, θεωρώ ότι ένας χαρισματικός ως προσωπικότητα άνθρωπος. Ο Γιώργος Παπανδρέου τον βρίσκει χαρισματικό τον Αλέξη Τσίπρα. Το έχουμε ακούσει και προχθές αυτό. Το υπενθυμίσαμε σήμερα. Καταρχήν να κάνουμε το συνειδημό με τη μεγάλο οικονόμου μαζί. Πώς δεν είναι. Συμφωνώ και εγώ ότι είναι χαρισματικός ο Αλέξης Τσίπρας. Αφού το λέει και ένας πρώην πολύ επιτυχημένος πρωθυπουργός που βγήκε με 43% των Ελλήνων. Δεν κάνουν ποτέ οι Έλληνες λάθος σε τόσο μεγάλα ποσοστά. Το βάλαμε όλο αυτό, το υπενθυμίσαμε για να ακούσουμε τη γνώμη του Μπαλαούρα για τη γνώμη του Γιώργου Παπανδρέου για το χαρισματικό Αλέξη Τσίπρα. Με πολύ κόσμο και εγώ χαιρέτησα τον Παπανδρέου. Θέλω τόσο να πω. Σημαντικό είναι. Και εγώ το είπα γεια σου Γιώργο, γεια σου Μάκη. Γιατί γνωριζόμαστε από παλιά. Μετά, συγγνώμη κύριε Μπαλαούρα, μετά ο κύριος Παπανδρέου και Χρήστο πήγε στην ΕΡΤ και είπε ότι ο κύριος Τσίπρας είναι ένας χαρισματικός ηγέτης. Παίχτηκε τέλος πάντων η συνέντευξη. Στην συνέντευξη που λέει ο κύριος Παπανδρέου, τον κύριο Τσίπρα, χαρισματικό πολιτικό. Αντικειμενικό είναι αυτό. Να το και γελάνε δημοσιογράφοι. Λέει ο Μπαλαούρος ότι είναι αντικειμενικό γεγονός αυτό και άρα το αναγνωρίζει κάθε λογικός άνθρωπος ότι είναι χαρισματικός ο Αλέξης Τσίπρας και γελάνε δημοσιογράφοι. Το ευχάριστο είναι ότι ο Μπαλαούρας συμφωνεί με τον Γιώργο Παπανδρέου και ο Γιώργος Παπανδρέου βρίσκει χαρισματικό τον Αλέξη Τσίπρα. Να μείνουμε σε αυτά που είναι πάρα πολύ σημαντικά, όπως είπε και ο ίδιος. Γεια σου Γιώργο, γεια σου Μάκη. Έλα, να σου πω, ο κ. Βασίλης είχα πάρει την άλλη φορά. Ζή, είναι καλά, μίλησες. Καλά είναι. Είχα μιλήσει πριν λίγο καιρό. Θα τον ξανακούσουμε. Λογικά. Να σου πω, πώς και να τον παίρνει σε guest εμφάνιση 22. Από τα σε Πάτρα. Α, λες, θα το δω. Μ' αρέσει που κάνεις και τη ρεκλάμα μόνο σου. Μπράβο, πες τα. 22 του μήνα, live, Τσολιάς and the Τσόλια Band στην Πάτρα, στη μουσική σκηνή Γιάφκα. Και με την ευκαιρία θα πω και 23 του μήνα στα Γιάννενα, στη μουσική σκηνή Αγορά. Αφού πήρες, που πήρες. Ωραία, βάλουμε πούλμα να κάνουμε του. Ένα τελευταίο. Παρελάσαμε εδώ στην Πάτρα. Βγήκαμε χιλιάδες καρναβαλιστές. Ωραία, περάσαμε. Το τι μας περιμένει, γιατί δεν βγαίνουμε στους δρόμους. Είμαστε, ζούμε με 200-300 ευρώ. Τι να κάνουμε στους δρόμους, έχεις δει τι δρόμους έχουμε στη Λακούβα, να πάμε να σπάσουμε τα ποδάρια μας. Βάζει το διάλογο, φτιάξτε πρώτα τους δρόμους και μετά θα κατέβουμε για επανάσταση. Καλά, δε. Όχι, δεν κατάλαβα να γίνουμε πειραματόζωα. Απλά δεν έχουμε καταλάβει τι μας περιμένει. Γι' αυτό και τρέχουμε. Θερμή παράκληση, μήπως μπορεί ο Θήμιος να μας ξαναβάλει να ακούσουμε αυτά που είπε για το Βλουμπίδι, γιατί εγώ το είχα χάσει, δεν μπορούσα να το ακούσω. Μπες στο site μας να το ακούσεις ή στο YouTube Official, Ελληνοφρένια Official, στο YouTube. Ελληνοφρένια.net. Ναι, ελληνοφρένια.net.gr. Εντάξει. Άκου την εκπομπή, εκεί όλες υπάρχουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ.